أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, Edebul Lisan isimli kitabımızda müstehcen konuşmanın kötülüğüyle alakalı bir başlıkla dersimize başlayacağız. Hadis 223. Abdullah bin Amr radıyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, sizleri çirkin sözden sakındırırım. Şüphesiz Allah çirkin sözü ve sövüşmeyi sevmez. Hadis 224. Ebu Abdullah el-Cedeli radıyallahu anh, Aişe radıyallahu anha, ya Resulullah aleyhissalatu vesselamın ahlakını sordum. Dedi ki, ahlak bakımından insanların en güzeliydi. Çirkin söz söylemez, sövmezdi. Çarşılarda bağırmaz, kötülüğe karşılık vermezdi. Lakin affeder, cezalandırmaktan vazgeçerdi. Hadis 225. Aişe radıyallahu anhadan Resulullah aleyhissalatu vesselam, zalime yardım ettiğini hiç görmedim. Allah'ın haram kıldığı şeylerin işlenmesine öfkelendiği kadar bir şeye kızmazdı. İki şey arasında tercih durumunda kaldığında günah bulunmadıkça en kolayını seçerdi. Kurban olayım şu güzel ahlaka, kurban olayım şu güzel sözlere. Hadis 226. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu teala anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, mümin hakaret edici olamaz, lanet edici olamaz, çirkin ve edepsiz sözler konuşamaz. Hadis 227. Abdullah radıyallahu teala anhu'dan müminin en düşük ahlakı kötü sözlü olmaktır. Hadis 228. İbrahim bin Meysara radıyallahu teala anhu'dan dedi ki, söyleniyor ki kötü sözlü kimse ve söven kimse kıyamet gününde köpek suretinde veya köpeğin karnında olacaktır. Hadis 229. Ebu Said el-Hudri radıyallahu teala anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittim. Şüphesiz Allah çirkin sözleri ve çirkin söz konuşanları sevmez. Hadis 230. Ata radıyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'ye, Ayşe radıyallahu anha buyurdu ki, ey Ayşe, çirkin söz bir insan olsaydı çok kötü bir adam olurdu. Hadis 231. Avn bin Abdullah'tan, dikkat edin, çirkin söz ve edepsiz konuşmak nifaktandır. Bunlar dünyada arttıkça ahiretten eksilir. Ahirete eksilenler dünyada artanlar yüzündendir. Hadis 232. Aişe radıyallahu anhadan Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, ey Aişe, şayet çirkin söz bir insan olsaydı çok kötü bir adam olurdu. Hadis 233. Ebu Umame radıyallahu anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, edepsiz ve müstehcen sözler nifak şubelerinden birer şubedir. Hadis 234. Enes bin Malik radıyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, içinde bulunduğu şeyi çirkin ses kadar lekeleyen bir şey yoktur. Hadis 235. Usame bin Zeyd radiyallahu teala anhu'dan şehadet ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittim. Şüphesiz Allah çirkin sözleri ve çirkin söz konuşanları sevmez. Hadis 236. Ümmü Derda ve Ebu Derda radiyallahu anhadan Resulullah radiyallahu anhumadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, şüphesiz Allah azze ve celle çirkin sözlere ve edepsizce konuşanlara buğz eder. Hadis 237. Usame bin Zeyd radiyallahu teala anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittim. Allah şüphesiz Allah çirkin sözleri ve çirkin konuşan adamı sevmez. Hadis 238. El-Ahnef bin Kays radiyallahu anhu'dan size hastalıkların en kötüsünü haber vereyim mi? Bunlar edepsiz dil, ağzı bozuk olmak ve düşük ahlaktır. Edepsiz dil, ağzı bozuk olmak ve düşük ahlaktır. Hadis 239. Cabir bin Semura radiyallahu teala anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayaktaydı ve önümde de babam vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, çirkin söz ve çirkin konuşmak argo, İslam ile alakası olmayan şeylerdir. İslam bakımından insanların en güzeli ahlakı en güzel olanıdır. Hadis 241. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan bir adam geldi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girmek için izin istediği buyurdu ki, o kavminin ne kötü bir kardeşidir. Adam içeri girince de gülümsedi, dedim ki, onun hakkında şöyle dememiş miydin? Ey Ayşe, şüphesiz Allah çirkin konuşmayı ve karşılıklı çirkin konuşulmasını sevmez. وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ